ساتھ لیلا سے میرے بانا اور دو بیر کید سو تینو مینی گی شاواد رکھ حال موت ہاتھو ہی تار کید باعت اولے بات کفتا ہی تار کید نا اور اوری اوری اوری او دے حال لیلا راد سے میرے کی وسو تینو لخی خیراد رکھ حال موت ہاتھو موت لن با کیتر اولے با تفتا ہوا ہولا آف کبار خارات حال لیلا حال ہارے گل آد کمو بدم کی وسو تینو گورلے حباد رکھ حال موت ہاتھو لبنات موخیتر اولے با تفتا تن می تن ناداد ایول ایول ایول لائلا ما تیرا ایلن کی وسو تینو نوی دون لاد رکھ حال موت ہاتھو نمی فتن رو بیتر اولے با تفتا ہی رب نوت گلاد